طريقي الكبير موي كريكي يلا العلي موي كريكي الكبير موي كريكي متاخ بو نود دا دغ يون الله اكبر يلا موي كريكي سورة سبا آية نيار فوك اك نيت يلا نين قول لاجال ما نيت من يرزقكم كان مولين دي ورسغل من السماوات تي اسماني والارض اكسوس لاجال نيت ني كان موي ورسغل تي اسمان كان موي ورسغل تي سوف لولو تانت لي موي منكو خول نالين تانت نالين الله يالا موي ورسغل تي اسمان يالا موي ورسغل تي سوف بارك الله gisana ko xamni ki añam mi ngi ci asaman ci mi ngi jawuji gis ko xamni ki añam mi ngi ci bir souf wërse bi da ngay faa jo xamni bi buy wëti wërse ak avion lay dugg muy naaw ci jawuje yoy muy dem gis ko xamni ki wërse gam ci bir ndox mi la nek ci geej gi ko xamni ki wërse gam ci bir souf la nek ben mu tobbi ay toba di ca mu sax wala mu dugg ci bir souf ci di ca gas ay kërign ay mel ay dominique yoyu yalla nena kan mo len di wërsegal ci asaman ak ci suuf motax yalla dafa suuy wërseg ni ci aduna ci yeb ci suuf seek asaman seek jawu jeek garab yeek fenn fune yalla dafa suuy wërseg fenn fune tangoru jant bi yalla suuy na fa wërseg ba nit ñang koy xëcc diko def ci ay machine yoyé di indi courant bobé tax ñu len difay ñi def sen poste kon fofa suñu force nak ñu gëj ci suñu force ba démé ci moolé yi tabarakallah dañuy dugg ci ndox mi ñam tam fam ay tiax sann ci biir ndox ma sépp ci ay jën def ci sen gal indi daal di jaay fat xaal def sen poste ma démé ci fenen fu mën di nañ rok suñu suñu borom tabarakallah suñu force dama dañ nak ñoy def leg leg ñu defé né barap sangam rek fa lañu wuté jëw rek yaakar né fofa rek la gis nga biré yi fi nek ni suñu fi wërseuk wayé doon na ñepp fa wara tok kenn ku ne day dem fenn xaal ji suñu wërseuk tabarakallah suñu ko ci denki suñu ko ci ñeñ yi fenn fune bu fa yëngutu rek am lu fay rosé muy def ci posam qul man yashqukum minas samawati wal ard motax li fi yalla wacc du jeex mukk bañu fi joggé xalaat yoy wax ne légui li yalla wacc won dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gëna bari légui yalla sa suni ni ñuy indi aya yo xamne da fay wedd di wax joju tek fele di woné na suñu borom tabaraku taala li fi nek ni ko seddelé mo baxut waye li woné ngi fi ñuko def na woon ñoo fi nekut yalla mu ne wa inna lu bëgg mu ne yëneent bi na nga wax lool batay wa inna te ñun aw wala bok iyyakum yeen la ala hudan annaku li ci ngi aw fi dalalim mubin wala sank gu leer ñaari groupe fi nek ñu gëm yalla ak ñu yob yalla ñu nangul yalla ak ñu nangulul yalla mu ne ko wa inna te ñun julidi ñi gëm yalla aw iyyakum wala yeen ñi wedd yalla yeufari la ala hudan annakum ci ngib ci ñun ñaar aw fi dalal mubin wala ci sanku tegu leer lolum am fokk amna ko ci nek ci lol muy ahdul fariqayn legi nak waxin wu am sala waw arsalnahu alkazib minni wa minka arab da koy wax yalla ne yalla gatchel gechil ci waxul deug ci ma da yow te wurne ma atayaqni an sahibahu huwa alkazib albahru almuhit jukib juram ñaar xatum ñaar fuk ak juram ñent سورة سبا آية نافك أتنين قل وخلني للن لا تسألون يين دني لن لاج عما أجرمنا لغن جابن نيوم ممن دفتب دي جبري نخ دي صلى الله عليه وسلم دي واتي كي مكة لنك وخنكو يين لغن دف أفيرو كريم لا كريم لا لغن دي واتي أفيرو طوين لا لغن دي واتي ñew fi bëgg fi indi diiné ju bëss ñew fi bëgg fi indi ay xalaat yu bokku tak la fi nekkon bëgg wéddi xalaade yi bëgg wéddi nangam loolu ngeen def ñu leen légui loolu joom jariima la manam lu baxut la waaw yalla ne yent bi xol wax la ne la tusaluna yen ken di len laaj amma ajramna ci li ñu def ñun ci jibadi bu fekke ñu li def jibadi la la ilaha illallah muhammad rasulullah sol jot wax yu yiw dox lu yiw nek nit di muñ hein di joxlanté teranga gëm suñu borom di wajal de bu fekke lolu moy jarima modi crime legi ñun suñu crime yoy yeen kenn dañ ko laaj wala nas'alu ñun tam buñu laaj amma ta'amuluna li ngeen def yeen te tuddu ko def def te japp na lolu du crime lolu yeen tam kenn du len ko laaj duñu laaj ñun wala bok ñun duñu laaj li ngeen def yeen yeen tam buñu len laaj li ñi def ñun kon nak baye len ñi def ñu baye len ngeen di def xulne len yajma'u dana dajale baynana suñu digënté rabbuna suñu borom sama ginnaw ga buñu dajale ñun ñepp alakhir yaftahu baynana mu'atta suñu digënté bil haqq ci dëgg bil haqq ci gmalu wa huwa yal al fatah moy atté kat bi al alim ko xam ci yalla moy atté kat bi al alim atté kat bu xam ci yamul khiyamati le dajale ñepp ak saqalani goor ak jigen bu len dajale ba ñepp dañ ci ben barab mu atti ñepp kenn ku ne lo jëlen ci way mu jël ko delo way kenn ku ne lo waxon ci waja mu jël ko delo ko waja atte ba atte nek atte bo xamne bil haqq ci deug lañ koy tek amul jël ay avocat ñu ñew di layal ñele amul jël fi ñu ñew di layal fi dedet fofu du fam suñu borom tabaraku taala mom moy atte kat bi al alim ko xam ki buñu waxe ba nopi rek dina xam li nga xam na lay nek mom moy al hakim al adil alladhi la yadhlimu ahada al alim bi ahwal al qalq فيدخل المحق الجنة والمبطل النار سورة بنات كيام دد قال جنة كيام دد نتوقع القصورة سورة سبعي آي نعرفك أك جوان بن يعلى نين قل وخل نين أروني وان لما الذين يلا خمي ولا نيلا خمي ألحقتم به جخن جن لين سمعي أك شركاء def len ay yalla alhaqtum yegal ngeen ci ñoom samay aq bi ci ñoom samay aq shuraka balen def ay yalla bi maana tawbiqun ala ishrakihim wa izharun liqada'ihim alazim munen aruni hadhihi alafnan allati alhaqtumuha billahi wa ja'altumuha shuraka ma'ahu fi aluluhiyyah yoyu ngenn ñori ay yalla ba tax leg leg ma yayo bi war ko fete wo ngenn jël ko jox len ko dama doon ngenn won ma ñoñi ma xam len tay ji lolu tabkit li ngoy tudde ci walu tafsir tabkit moy joy lo nit kala lolu mu nta nek ban li fi nek huwa mom mi len di wax ni Allahu mom rek moy yalla mom mi len wax li al aziz moy ko tedd ki nga xamne luko nax sañ nako def te kenn mun ko nak al hakim moy ko xereñ ki nga xamne lepp lu mu teural nono mu ko teurele nana la wara mel du jom ko subhanahu wa ta'ala wama arsalnaka ya ibn nabiy muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kafatan lin nas lidul ci nit ñepp yunti bi sallallahu alaihi wasallam إذن ينب ينت إلى قومه تنتم نوح إلى قومه عاد إلى قومه صالح ينت يب لندن ينب كان كن إلى قومه مامن ينب كافة للناس نت نب عربيك ندل عربك نويخ نيك نيول نيك نصرك نجاك نب ينت بموي ينت نب وما أرسلناك illa kaffatan lin nas ñepp lim ko yoni legi nak ñaar tax nga ñew basiran wa nazira basiran day beugal ñela top wa nazira tay xop ñi nga xamne ñola weddi ñaar yooyu mooy taxawaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, moo war a nekk taxawaayu borom xam-xam it, bashiran wa nazira. Bashir nag mooy koo xam ne kii day waxtaane diine, day waxtaane diine. Moom diine ji muy waxtaane tabarakallah, yow mi koy déglu doo ci am lenn lenn lu lay métti, maamu lay déranger wala dara, dafay neex ci yow. Nazir nag mooy koo xam ne dalay waar, léeg-léeg nga taw moom mu wax sikk soo xam ne mi ngi ci yow, ba bu lay xool da ngay defe ne yow mii yaa tax muy wax, kooku mooy nazir. Moo tax ci weeru koor bu oustaas yi dee def conférence, ñaari oustaas ñu am, oustaas boo xam ne Bashir la ak bu nekk Nazir. Bi nekk Bashir moom su toogee jigéen ñi, suñu musóoruwut, suñu yokkee seen bopp, bu ñu sottee seenu der, bu ñu defee yaramu neen, loola yoonam nikku ci. Bu ñu dee wax wax ju bokkut ci diine, bu ñu dee wax yeneen, loola yoonam nikku ci moom, ndaxte Bashir la. Su ko defee bu noppee ñu jox ko lu am solo, xoccil ko yére, daal dina ko tabarakallah na nga ma ki naa nga mu dem ñibbi, moom Bashir la. Waaye nag waroon naa nekk Nazir. Bu ci boolee nekk Nazir day xool jàkkaarla ñoom, wax ci seen bopp yi neen yooyu ne leen dafa xaram, yonent bi lii la ci wax. Yokk gi ñu yokk seen bopp yi wax leen ne dafa xaram, yonent bi lii la ci wax. Tabarakallah woote ne yàllaa ñu tax a woote ba noppi di fi wax leneen, mu wax ni yonent bi nee na lii la ci wax. Wax leen ne léegi jigéen joo xam ne dafa bokk ci teg, ñu teggil ko ba noppi mu jël ko lekk ko, te fay seen borom lii la ci wax. Bokk ci teg ñu tegal la ba noppi nga aji màkk ñu tegaloo ña nga tegaloon lii la ci wax. Dem màkk jot nga wër fu nekk di fa tàggu bañ jox la paas nga dem ñëw lii la ci wax. Di dem màkk di jël yëfi jàmbur dugg ci jàkk yi di jël yëfi jàmbur lii la ci wax. Ñu maye sa doom nga jël xaalis ba topp réew mi yépp kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm muy sa yi ku ne indil la 10,000 lii la ci wax. Maye sa doom ñu jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndaxte nangam ak nangam defa goo ko lii la ci wax. Yooyu ci koy wax mooy nekk Nazir. Moo tax yonent bi dafa nekk bashiran wa nazira. Yooyu mooy kon li jëm ci wàllu woowu. Kon ab yonent lii mooy taxawaayam, borom xam-xam yi it lii moo war a nekk seen taxawaay, walakin aksara nnaasi, waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii. Walakin aksara nnaasi, waaye li ëpp ci ñuy conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii. Xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk, moo gën fuuf ki lay waar te du la wax mukk sa sikk, ndax doo jële ca dara dara dara ci lim lay wax. Bu ko defee nga jox ko mu def ci poosam kenn ku nekk dem. Walakin aksara nnaasi, li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii. Lépp ci nit ñi nga xam ne ñooy waxtaanlu wala ñuy conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii. Suratu Saba aay ñaar fukk ak juróom ñett. Wa yaquluuna, ñuy wax na ñi ngay waar naan leen bu alaxira nangam nangam, ñu la waaw mata hada al wa'd, li ngay digge kañ la, bis penc bis penc rek waaw kañ la. In kuntum sadiqina, bu ngeen waxee dëgg xanaa lee mu jot. Xul nee leen lakum, am ngeen miaadu yowmin, daje bés di ko wax randiw. Bés boobu bu ñëwee laa tastaxiruuna anhu saa, du ngeen ko yeexe benn waxtu. Walaa tastaqdimuuna, du ngeen ko jiitoo benn waxtu, dafa jotagul rek. Waaye ku sa miaad jot doo ci tegaat waxtu, ku sa miaad jot doo ko jiitu waxtu. Dama dama day ne ci àdduna si di dundoom yàgg rek benn at ñëw yàlla ne ko doo génn at mii. Da ci dara mooy dem di dem di dem bam yàgg mu dugg ci weer, suñu borom ne ko doo génn weer wii. Da ci dara mooy dem bam yàgg mu dugg semaine, suñu borom ne ko doo génn semaine bii. Da ci dara mooy dem bam yàgg mu dugg ci bés, suñu borom ne ko doo génn bés bii. Mooy dem bam yàgg mu dugg ci heure, suñu borom ne ko doo génn heure bii. Mooy dem bam yàgg mu dugg ci minute, suñu borom ne ko nag doo génn minute bii. Mooy dem bam yàgg mu dugg ci cers, suñu borom ne ko doo génn cers bii. Foofa lay yem. Allahu akbar. La yastaxiruuna, la tastaxiruuna anhu saa wala tastaqdimuun. Su jotagut nag jotagut, su jotagut jarulwut dara, jarul def fenn. Waaye su jotee ba tey jarulwut dara, jarul dem fenn. Suratu Saba aaya fanweer. Wa qaala, wax alladina kafaruu, ñi weddi yàlla. lan nu'minu bi hadha alquran duñu gëm alquran ji lan nu'minu duñu gëm bi hadha alquran ci alquran ji wala duñu gëmit bil ladhi bayna yadayhi lako jitu won alkutub as-samawiyya yi wax nan deki amna yi wax nan ko deki dañ la mugal neena ñom téré bu ko mëna wax duñu la gëm duñu gëm alquran limi wax ci deki duñu gëm tawrat limi wax ci deki duñu gëm injil lamu wax ci deki la nu lan nu'mina duñu gëm bi hadha alquran ci alquran ji wala bil ladhi bayna yadayhi duñu gëmit liko jitu yalla mu ne cey wala tara bo gison iz zalimuna kira ba nga xamene togn kat yi don weddi alakhirah ni li ci alquran wax duñ ko gëm li ci tawrat ki ni wax duñ ko gëm cey bo fekke won mawqufuna ñangalen taxawale inda rabbihim fasen borom ñom ñep yarji'u ñangay dello ba'duhum lan ci ñom alqawla wax de ila ba'din kala ka def ñi di wax jox ñi ñe wax jox len nga deglu wax ji yaqulu day ñaka wax alladheena tud'ifu ñan don nogutu ñan don nogutu ilen neewal doole fete len kaw luñ bay ñu jël lañ dajale ñu jël ilen nogutu ñoñu ñoñu ñaka wax lilladheena takbaru ci ñu don reey lu ci seen kaw di len nogutu ñoñu lawla antum lakunna mu'minin dugun ko nak yeen ñu gem yalla waaw ndeysan ñeñ don nogutu di len neewal doole ño wax ñaleen don nogutu don len neewal doole ëpp len doole di reey reey ci seen kaw liñu bay ñu jël liñu def ñu jël liñu leggé ñu jël santé te duñ am jottu wala tank bu ag fa ñëm ñaleen lawla antum lakunna mu'minin dugul ko nak yeen kenn duñu gëna gëm yalla qala wa alladheena istakbaru ñadum reey reeylu ñom tam ñu tont lilladheena tud'ifu cañ don nogutu ne lañ wax yeen anahnu sababnakum ndax ñun ñoleen galan koron ayal huda ci ñub ba'da ja'akum ginabul indikale ndax dañu jël ayet ne lañ duñu fi gëm ndax ay baax lañ doxalon seen digënté gëm ndax ma ñoy yéewon seen loxo yi bal kuntum mujrimin yeen ci seen bop yeen nekkon ñu dëng yeen dëngon seen dëgg bop waye du ñu ñoo leen dëngal barkal xolobi bu am solo la ñu neew doole ñu ñu ko wax ne yeen ñu té gëm ñi am doole ne leen téw ñu leen gëm ndax baare wuñu won seen digënté gëm gi yeen kay yene kacioron sen kacior bop surat sabay ay fanwer ak ñaar wa khalatun tuat alladheena tud'ifu ñan don neewal doole di len nogutu lilladheena istakbaru ci ñe reewun di reey reelu don len nogutu len bal ahatay ahatay makru layli wan nahari makru layli fexam guddii wan nahari ak pexem beccëk yàgg ngeen ñu ko pexel makrukum bina fi lleyli wan nahar wallati saddana an al iman hakay gàllankoor ngeen di gàllankoor mooy pexe yi ngeen daan lal su guddee ak pexe yi ngeen daan lal su bëccëgee nekk seen roq di wax luñu xamut nekk seen roq di tëral yuñu xamut di ñu ko indil lépp luñu dal looloo ñu ko teg istamuruna na ndax da ngeen ñu digal ci resultat an nakfura billahi ñu yedd yalla wa naj'al lahu andada defal ko ay nawle li yene ñu ko dan sant waqta da'watikum lana ila al-kufri billah wa an naj'al lahu shuraka yoy yeb yene ñu ko dan defal biñu ko won buñu dengé loola mo ñu dengal wa asrun nadamata lamma ra'aw al-'adab ñu dal di nebbu nak reccu ga ndey san lamma raaw ba ñu gisee al azab mbugal ga ñu daan nogutu gis mbugal gi ñañ doon nogutu gis mbugal gi ndax ñiñ doon nogutu amoon nañu doolay bañ ku leen nogutu ndax ñoo gën a bari ña doon noggatu mënoon nañu bañ a noggatu ànd ko gëm yàlla. ndax ñaare ñuy noggatu bu ñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit yaare bu ñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit ñi ñuy noggatu nag ay junni junni la ñuy doon, ay millions sax ngay wax. kon ñiñ doon noggatu mënoon nañoo bañ ku leen noggatu, waaye ñi doon noggatu ñoom tam mënoon nañoo bañ a noggatu kenn. moo tax wa asiru nadama lamma raaw al azab, bañ gisee mbugal ga ñu xam ne ñi doon noggatu dañ fa dugg, ñiñ doon noggatu dañ fa dugg, ñoom ñépp ñu nëbbu tabarakallah ci seen i xel ak seen i xalaat la nga xam ne moo di réccu ga. yàlla mu ne wa jaal naa ñu daal di wékk, ñu daal di wékk al aghlaala gax ya fii anaaqi alladina, ca doqi ña nga xam ne kafaru wedd nañ. al aghlaala gax ya, ceen yu gudd ci doqi ña nga xam ne dañoo wedd seen borom tabaraka wa taala. ñu jàlli ko nag ci mbugal la. jaal na salaasil fii riqaabi alkuffaar ziyaadatan ala taazibihim binnaar, ñu leen di bugal ci sawara ba noppi takk nag ay gax ci seen doqi. ndax itam des na ko tekkee bant bu rëy boobu ñu ngi takkal aw nag suñu bañee muy daan gaaw dox ba gaaw, ñu takkal ko bant bu mag a mag a mag mujj ko diri ndax ab doxam du gaaw. mu ne kon wa jaxal naa ñu wékk al aghlaala gax ya fii anaaqi alladina, ca doqi ñi nga xam ne kafaru wedd nañ seen borom tabaraka wa taala. hal yujzawna, mu ndax des na leen fay illa ma kaanu yaamalun, ndax fayuñ leen lu dut lañ doon jëf, kenn fayu leen lu dut lañ doon jëf, ndax suñu borom tabaraka wa taala moom du tooñ. surtu saba yi aaya fanweer ak ñeent. suñu borom bi mu tuddee kesab ahli saba ak weddi gi ñu weddi xéewal yàlla bol dolli ca nag ni ñu ko walbatee mi ngi tudd fii waru bi nga xam ne mushriko ni dañ koy waru te la leen yóbbe war ga di alal ak doom ak weddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak itam di tàmbale nag di tënk saar wi di wane mboolem ki lànkaloon yonente bi fa mu nar a mujj di ko dalale xelam sallallahu alayhi wa sallam di ko xuppee mushriko ni. yàlla nee na wama arsalna musuñoo yónni fii qaryatin, ci benn dëkk ci benn réew min nazirin, ci waaraatekat illa lu dul su dee waaraate qaala tontu ko mutrafuuhaa ña jekku adduna ne ko innaa ñun ñii bima ursiltum bihi, ci li ñu leen yónni kaafiruuna, dañ koo weddi. yàlla ne yàlla neen yonente bi loolu moom kon na nga ci bàyyi xel bépp yonente bu mas a yónni ci am dëkk bu ñëwee tàmbali naan leen lii ngeen def lii ci baaxut ñépp ña nga xam ne ñoo jekko adduna mutrafuuha, ñi jekko adduna nga xam ne seen i kër baax na, am nañuy oto tabarakallah, am nañu place yu place, am nañ ay ndomba tànk yu baax, nee na ñooñu fu yonente mas a wax rek ñu ne ko li ñu la yónni inna bima ursiltum bihi kaafiruun. mu ne kon buñ la ko waxee bu mu la métti waaw. Qatada mu ne al mutrifuun hum jababaratuhum wa qaadatuhum wa ruusaahum fi char. tafsiru qurtubi la ko wax jukki fuk ak ñeent xatum ñetti téeméer ak juróom. moo di kon ñi jekku àdduna ñaare waar leen yombul, ndax léeg-léeg li ngay waaraate di ko wax sax dund ko dégg. léegi nag ñu tontu yunt ne leen wa xaalu ñu leen naxnu aktaru am waala, ñun ñoo leen ëppi alal yéen waaraatekat yi wa awlaadan, ëpp leen ay doom wa ma naxnu bi muazabin, kenn du ñu mbugal. loolu la ñu wax ñoo leen ëpp alal ëpp leen ay doom te kenn du ñu mbugal. loolu la mushrikoon yi wax. su ko defee kon ñu ngi ci aaya fanweer ak juróom ci sourate saba di ñaan ngeen teg ci seen baaraam bu suba ak jàmm ci katul rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbok alim fall andak ci walu xarla wi cheikh kan ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran bi len di andil bes bu jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ñewon nañu ci bind bi yasu ci suratu saba ba mu amé fanweri aya ak juroom ci suñu borom tabaaraku ta'ala di netale waxi ñi nga xamne yaakar nañ ne ku yalla bëgg da ngay bari alal ku yalla bëgg da ngay bari ay doom ba dula mbugal yowmal khiyamati wa qalu nahnu aktharu amwalan wa awlada wa ma nahnu bimu'azzabin ñooñu lañu yalla doon netti demb di andi nak tay insha Allah luy wone ne ngir yalla bëgg la mbir mi nekkul ci bari ay doom wala nga jekku aduna wala nga am ay ndom bay tank wala yu demé nek yoyu yalla bëgg la lol téki wuko yalla dal ki nga xamné mo koy jox wërseuk mbam koy xagn lol du téki ku mbëgg wërseuk da koy jox ku ko wéddi diko jox ku ko gëm kon mbir mi fofu du ap natukay tax ñuy tambalé tay ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu saba mudi qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha wa yaqdir walakin akthara an-nasi la ya'lamun suñu borom mune xul waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi nga xamne yow lay wax nga di len wax te suma la waxe lima lay wax da nga len ko wax do ci fo set len waye lepp luma la wax rek lu metti metti nga wax len ko xol na nga len waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wursak lima yasha wu ci kiko neex mo xam gem nako mo xam gemuko wa yaqdir moy xom wursak ci kiko neex mo xam gem nako mo xam gemuko inna tawsi'at ar-rizqi wa tadyiqihi وتضييقه ليس دليلا على رضا الله فقد يوسع الله على الكافر والعاصي ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاء وامتحانا فلا تظنوا ان كثرة الاموال والاولاد دليل المحبة والسعادة شبرم ياتل ورثك جمي ياتل ورثك اقتل جمكو يقتل lol du tettale ngeureumam gum def ci kim ko def wala mere mu mere kim xatal wursugum dina yaatal wursug ci ab julit wala bok ci biyeufur ak moy kat waye dina xatal wursug leg leg ci ab julit nek ab top kat kuy top yalla kon nak bari alal ak bari ay dom tettale wul sop wala beggul yalla tabaaraku taala beug yalla dal yamul sudur rizqa moy yaatal wursug liman yasha wa yaqdir moy xom wursak ci liman yasha motax ko yalla xamni bu yaatalele sa wursak sa diina yaqku xagn la ko mo gën ci yow bu xamé ne bu la ko xagné sa diina yaqku jox la ko mo gën ci yow motax ko ne luko way luko yalla jox rek lola gën ci mom kum yaatal sa wursak mo gën ci yow kum xom sa wursak mo gën ci yow ñom ñaar ñepp nak ku ci nek may gor gorlu fasiyene liggey ci aduna ba melni du fi jog waye liggeyal alakhirah ba melni suba la fi jog kul waxal ni inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wursak liman yashaa ci kiko neex wa yaqdir mo koy qatalit walakin akthara an-nas waye lepp ci nit ñi la ya'lamun qamuñu lolu qamuñu ne ku yal ku neex man yalla ku ko neex ko ne mu yaatal wursu gam ba mu xatal ko waye tekki wul ne kum jox nga barale yow la bëgg kon su boba julit yi faqir yi ak miskin yi ak yoy benen dur lay doon tay tawarkalla ñu bare bare bare ci nit ñi seen am am demu wul nona ci teewul suñu borom tawarku taala bëgg leen mune wama amwalukum du ciageek ne seen alal yi wala awladukum du caageene it seen doom yi billati moy la nga xamne tuqarribukum mawlan di jageele indana fi ñun yalla zulfa ba ngeen fess ci ñun yalla neena bu len yaakar ne alal ak doom mo len di jegal yalla ba ngeen fess ci mom lu alal bari bari bari mun ta fessal nit ki ci yalla lu ay doom bari bari mun ta fessal nit ki ci yalla illa ludut man amana ku gem ami doom ami alal te gem wa amila mujaf ami doom ami alal gem jef salihan jef ju bax ko ami doom yu bari am alal ju bari gem yalla di jef jef ju bax yalla neen lolou de man na jegal nit yalla man nga ñak ay doom ñak al gem yalla jef jef ju bax jega yalla waye so amé ay doom am alal gemo yalla jefo jef ju bax do jega yalla kon doom ak alal mom du mom mo lay jegel yalla lela jegel yalla moy gem ak jef ju bax gem ak jef ju bax nak bo ca bolé doom ak alal barkal dara neku ci doom yu bari alal yu bari dara neku ci doom yu bare bari tabarkal fulaika ñooñu nga xamne gem nañ yalla day jef jef ju bax donte am nañu doom yu bari ak alal yu bari lahum danañu am jazaa'u dhi'fi fay guñu fulande fay go xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy fulande te moy daf la koy jox ba mat juroom ñaari témèr mbaluko ëpp comme nako hadith ba waxe ca waxe yoonte ba sallallahu